weer volop nieuws vanuit Den Haag vandaag. Want de vier coalitiepartijen zijn het eens over de ministersploeg. Straks praat ik erover met Joost Vullings, onze politiek commentator. En ook in het NOS-journaal hebben ze het erover. Het is wachten op details over de verdeling van de ministeries in het nieuwe kabinet. Hier is Jan van der Putten. De vier formerende partijen willen nog niet veel zeggen over de verdeling van de ministeries en over de kandidaten voor het nieuwe kabinet. Aan het begin van de middag werd duidelijk dat ze het over de verdeling eens zijn geworden. Bronnen melden dat de PVV 5 ministers krijgt, VVD en NSC ieder 4 en de BBB 2. Agema van de PVV zegt dat zij beschikbaar is. En Keizer van de BBB zegt dat zij zeker het kabinet ingaat. Het is vanaf het begin duidelijk geweest dat ik een van de kandidaten voor de BBB was om toe te treden tot het kabinet. En dat is niet veranderd, dat is nog steeds zo. Alleen ik kan geen mededelingen doen welke portefeuille dat is. Want dat is iets wat de fractievoorzitters gaan vertellen op het moment dat dat kan. Morgen wordt de definitieve verdeling duidelijk. En vrijdag komen de namen van de beoogd ministers. Het is de bedoeling dat de nieuwe ministersploeg eind deze maand op het bordes staat. De terroristische dreiging in Nederland is de afgelopen maanden licht gestegen, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het dreigingsniveau blijft wel op 4 staan. Dat is de op 1 na hoogste categorie. Die werd vorig jaar ingesteld. Dat betekent dat er een reële kans is op een aanslag. Het jihadisme blijft de belangrijkste dreiging, en dat komt door de oorlog in Gaza en verbrandingen van de Koran. Andere dreigingen zijn volgens de NCTV zeer jonge mensen uit rechtsterroristische kringen, soevereinen, linksextremisten en mensen die graag willen shockeren. Het demissionaire kabinet kan doorgaan met het bestellen van 4 nieuwe onderzeeërs in Frankrijk. Een voorstel van de SGP om dat over te laten aan een nieuw kabinet is in de Tweede Kamer weggestemd. Zowel Israël als Palestijnse groeperingen hebben mogelijk oorlogsmisdaden gepleegd. Dat zegt het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties over de bevrijdingsactie van 4 Israëlische gijzelaars afgelopen weekend. De Poolse voetballer Robert Lewandowski is niet op tijd fit voor het EK-duel tegen Nederland komende zondag. De topspits raakte gisteren geblesseerd aan zijn bovenbeen in de oefenwedstrijd tegen Turkije. Griekenland neemt maatregelen tegen de ongebruikelijk hoge temperaturen in het land. Op veel plaatsen stijgt het kwik tot ruim boven de 40 graden. Contact met Zuid-Europa-correspondent Thijs Kettenis in Athene. Thijs, welke maatregelen neemt de overheid nu? Nou, morgen en overmorgen wordt het nog heter dan vandaag. En dan gaan in delen van het land de scholen dicht, want die hebben vaak geen airco. En verder mogen mensen die buiten werken dat alleen 's ochtends en 's avonds doen. En ook mogen ambtenaren thuiswerken als ze dat willen. Daarnaast blijven ook nog buurthuizen langer open, zodat mensen die thuis geen airco hebben daar wat verkoeling kunnen vinden. En strandbezoek midden op de dag wordt afgeraden, evenals het gebruik van alcohol. Het is droog, het is warm. In Griekenland, er waren ook al heftige bosbranden. Zijn ze daar nu ook weer bang voor? Ja, die branden begonnen dit jaar uitzonderlijk vroeg. Eind maart al waren hier de eerste. En ook vandaag is er weer eentje uitgebroken in de buurt van de stad Sparta. Ja, tot nu toe kunnen die vrij snel worden geblust. Dat komt ook doordat het niet heel hard waait. Maar de angst zit er wel goed in. Zeker na die grote, ernstige branden afgelopen jaar. En ook omdat de winter nog nooit zo warm was. En de lente, die was ook nog eens heel droog. Dus dit wordt een heel moeilijk bosbrandseizoen, waarschuwt de klimaatminister. En vandaag is dan ook de eerste officiële waarschuwing uitgegaan voor een deel van het land. Daaronder ook de regio Athene. Daar geldt code 4 op de schaal van 5 en dat betekent een zeer hoog risico. En dan nog even iets anders. Op het eiland Samos wordt een Nederlander vermist. Daar werd gisteren wat meer over bekend. Is er al wat nieuws over die Nederlander te melden? Naar hem wordt nog steeds met man en macht gezocht. Een 74-jarige Nederlander, daar gaat het om. Zondag gaf zijn vrouw hem op als vermist, nadat hij niet was teruggekomen van een wandeling in een rotsachtig gebied. Ja, het was daar toen rond de 40 graden en hij zou alleen een flesje water bij zich hebben gehad. Teams van de politie, de brandweer, maar ook vrijwilligers en buurtbewoners, die zoeken naar hem onder meer met drones en een speurhond. Maar tot nu toe is dat nog tevergeefs. Duidelijk. Correspondent Thijs Kettenis. Dan krijgt u van mij nog het weer. Buien trekken over het land. Vanavond kan vooral in het noordwesten nog een bui vallen. Morgen ook regen, tussendoor wat zon en het wordt zo'n 15 graden. En dan is het 4:05, hoogtijd voor Edwin van Gerritsen van de ANWB. Edwin, goedemiddag. Wat is de situatie op de weg? Goedemiddag, Roos. De avondspits is vooral in de Randstad al begonnen. Er staat bijna 300 kilometer file. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel. Een uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, tussen knooppunt Prins-Klausplein en de Benelux-tunnel, een half uur oponthoud door een aanrijding. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Delft en de Benelux-tunnel, 20 minuten oponthoud. Op de A35 Enschede richting Zwolle, tussen Almelo en de Salland-Twente-tunnel, 20 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. Ster. Tijdens het Holland Festival wordt Hamlet na 4 eeuwen wakker als een volwassen vrouw. In deze eigenzinnige bewerking van de bekende Shakespeare-klassieker is Hamlet vastbesloten haar verleden recht te zetten. 21 tot en met 23 juni in Ita, Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. De kaartverkoop gaat hard. Verzeker je ticket op mallebabbemusical.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. Avro Tros. Goedemiddag. Ruim 2 jaar na de veelbesproken uitzending van Boos over misstanden bij tv-programma The Voice komt Ali B. dan toch voor de rechter. Hij wordt beschuldigd van aanranding en verkrachting. En het blijkt heel lastig om het bewijs in een zedenzaak rond te krijgen. Waarom dat zo is, dat horen we straks van een oud zedenrechercheur. En in feit of fictie kijken we naar woningen in kantoorpanden. Lammert. Ja, want een vastgoedadviseur zei vanmorgen bij BNR dat kantoorpanden bij uitstek heel erg geschikt zijn om te verbouwen tot appartementen. Dat zou de afgelopen jaren al zijn gebleken, maar is dat echt zo? Straks meer, maar nu eerst witte rook. De ministersploeg is rond. Roos Mogré. Eén vandaag. We zijn eruit, liet Geert Wilders om 1 uur weten via social media. Een akkoord over alles, met een uitroepteken. Ik ga meteen naar politiek commentator Joost Vullings vanuit Den Haag. Joost, kwam dat toch als een verrassing ineens rond vanmiddag? Nou, het eerste wat ik dacht was eindelijk. Het was niet aangekondigd, maar het werd wel tijd, ja. Ze zijn nu al 1,5 week, ruim, misschien bijna 2 weken aan het praten over de posten. Dus ik heb me ook wel afgevraagd waarom ze er zo lang over doen. Maar goed, ze zijn eruit. Dus opgeluchte gezichtjes hier in het Haagse. Ja, nou laten we even luisteren naar een paar reacties. Onder andere Wilders van der Plas en Jette. Ja, ik ben er heel blij mee. Het is een akkoord op alles. Nee, maar daar ga ik niks over zeggen. Dus misschien op een later moment, misschien ook niet. Kijk, inhoudelijk heb ik nooit wat verteld. Ik heb al vaker gezegd, de dag dat het nieuwe kabinet op het bordes staat, zie ik als bevrijdingsdag. Want ja. Op een gegeven moment ben je zo lang demissionair dat het ook niet meer goed werkt. En ik heb ook heel veel zin om hier in de oppositiebanken plaats te nemen. Dus... Mevrouw Keijzer, gefeliciteerd alvast met uw ministerspost. Ja, ik denk dat ik dat wel kan zeggen, maar ik kan nog niet zeggen waar en op welke plek. Bent u er blij mee? Ja. Ha, we hebben 1 naam, Joost. Yes. Mona Keijzer. Ja. Nou, wat een verrassing. Er ligt dus een deal over de verdeling van die kabinetsposten en wie die ministers worden. En die zijn dan dus allemaal rond? Ja, maar ik denk ook nee. Oké, want laten we gewoon eens beginnen. We zeggen, Mona Keijzer, die heeft al aangegeven. Ik heb dat al op voorhand gezegd. Ik ga dat doen. Ik word en die wordt ook waarschijnlijk gewoon de vicepremier namens BBB. Ook de PVV krijgt een vicepremier. Want Dick Schoof, dus de beoogde premier, die wordt gezien als van alle 4 de partijen. En dat betekent dat de PVV ook een vicepremier gaat leveren. En wie is dat dan, denk jij? De Fleur Agema is de naam die daar het meeste voor rondgaat. En soms was het weer van, misschien niet. Maar ik kwam er vanmiddag in de wandelgangen tegen. En het zegt allemaal niks. Maar ze glunderde van oor tot oor toen ik haar erop aansprak van joh, kan er niks over zeggen. Maar de gelukzalige blik verraadde wel wat. Dus ja, schrijf maar op, Roos. Oké, die schrijven we ook op. Heeft het echt een speciale reden dat het nu zo een beetje gokken wordt, terwijl er vast al dingen definitief zijn? Nou ja, kijk, dat is ook het raak ik niet. Sloop deze formatie zoals het hoort. Dus er was afgesproken, toen ze aan het einde van de ochtend dachten, oké, we zijn eruit. Dit gaan we niet aan de buitenwereld vertellen. Oh. Maar dat gebeurde dus wel. Dus Wilders gooit er een tweet uit, loopt naar buiten, zegt we zijn eruit. Dat was niet het draaiboekje wat formateur Van Zwol voor zich had gezien. En ik vermoed dat er ergens nog één onzekerheidje is. Een staatssecretaris die nog ja of nee moet zeggen. In ieder geval ja, dat is natuurlijk altijd de bedoeling. En dat Van Zwol denkt, laten we pas het helemaal bekendmaken als het echt helemaal rond is. Nou, dat is dan dus morgen. Maar ja, daardoor is het een rare dag. Want vervolgens komen ze blij naar buiten, we zijn eruit. En vervolgens wordt ons helemaal niets verteld. Dat is natuurlijk een beetje raar, maar dan wat ik begreep is dat eigenlijk een beetje verpest door Wilders, door te verklappen dat ze eruit zijn. En normaal zingen toch ook altijd al dagenlang, wekenlang soms namen rond. Ik word genoemd, ik word niet genoemd. Dat is ja, kijk, namen genoeg die we zelf kunnen verzinnen, die voor de hand liggen. Ik moet zeggen dat sinds ze begonnen zijn bij aan de formatie, hè, dus het verdelen van de kabinetsposten en dan natuurlijk ook namen aan te hangen, dat er niets is uitgelekt. Wat dat betreft een compliment voor de vier partijen. Dus alle namen die je hoort zijn allemaal gewoon, ja, zeggen. Maar kom eens even door dan, want we hebben nu Fleur Agema, Mona Keizer, NSC. Gaan we daar nog iets van horen? Nou, dan hoor je bijvoorbeeld, maar ik weet niet, Casper Veldkamp, dat is de buitenlandwoordvoerder, die wordt veel genoemd in de wandelgang onder journalisten als minister van Buitenlandse Zaken. Eddie van Heijem, de steun en toeverlaat van Pieter Omtzigt, die zou wellicht naar of sociale zaken gaan of binnenlandse zaken. Ja, zo heb je heel veel van die namen. Bij de VVD werd altijd Ilko Heijne als minister van Financiën genoemd. Maar als je hem erop aanspreekt, meestal schiet hij nu weg als je hem tegenkomt. Zegt hij wel, ik heb kleine kinderen, ik heb het heel erg druk. Dus ik heb niet het idee dat ik erop zit te wachten. Dus ja, wie weet, dan denk je, ja, dat is best een goed argument, denk ik dan. Om nog even te wachten om een minister te worden. Dus ja, namen genoeg. Maar we moeten het gewoon afwachten. Ja, het is dat Wilders eigenlijk gewoon het voortijdig naar buiten heeft gebracht. Dan krijg je dus dit soort gesprekken zonder dat je iets, iets zeker weet. Dat dan zo gaat, toch? Ook ja, maar als je deze hele formatie, als je die film terugdraait, dan past het helemaal in het patroon, Roos. Ja, dat klopt er dan wel weer bij. Ja, dit gaat nog 4 jaar zo door. Is er een hoofdstukje als we het gaan halen. Ja, zeker. Ik wil even naar Charlotte Nijs van het Een Vandaag Opiniepanel. Die zit er ook. Charlotte, jij hebt ook lang in Den Haag rondgelopen. Ja. Mona Keizer als vicepremier. Had je dat ooit toen als verslaggever kunnen denken? Nee, gewoon echt geen zins. Maar goed, het gaat toch echt gebeuren. De wereld is veranderd, er kan van alles. Dat nieuwe kabinet is dus rond. We weten nog geen namen en rugnummers. De bewindslieden gaan binnenkort wel echt beginnen. Hoe doen de partijleiders het eigenlijk onder ons panel? Ja, hoe zit het met het vertrouwen in hen? Hè? Dat hebben we nu weer gepeild. Onder Van der Plas en Wilders, nou, daar zien we echt veel steun van de eigen kiezers. Dik 90% vertrouwt hen. Heel anders is dat bij Jesselgus. Zij wordt eigenlijk al sinds de Tweede Kamerverkiezingen door niet meer dan 2/3 van haar eigen achterban gesteund. Nou, en Omtzigt, die staat er nog slechter voor. Hij begon met een torenhoog vertrouwen voor de start van NSC. Hij kon niets verkeerd doen onder zijn kiezers. Maar ja, door al dat getwijfel over de oprichting van zijn partij, zijn premiersambities, samenwerken met de PVV wel of niet, ja, staat inmiddels nog maar de helft van zijn kiezers achter hem. En dat is echt het laagste vertrouwenscijfer van alle partijleiders. Ja, die heeft geen beste tijd, zou je kunnen zeggen. NSC en VVD allebei behaalden ook geen goede resultaten bij de Europese verkiezingen vorige week. Is dat volledig te wijten aan die leiders van de partijen? Nee, ze haakten ook om andere redenen af. Veel NSC'ers en VVD'ers stapten over naar de PVV voor een strenger migratiebeleid. Andere kiezers gingen juist naar linkse partijen omdat ze meer klimaatbeleid wilden zien. En we zien in de reacties dat het voor beide achterban op deze punten gewoon niet duidelijk is waar hun partij voor staat. Ja, dus dan kiezen ze voor een andere partij die meer uitgesproken is op die voor hun belangrijke thema's. Nou ja, dus voor VVD en vooral NSC betekent dit veel afgehaakte kiezers die ze dus wel weer terug moeten weten te winnen. binnen. Ja, en ze zullen toch dit land moeten gaan besturen. Joost, maakt het eigenlijk uit op dit moment dat ze zo weinig vertrouwen hebben? Bijvoorbeeld in een Omtzigt onder zijn eigen kiezers. Is dat vertrouwen dus heel sterk afgenomen? Speelt dat nog een rol op dit moment? Nou ja, kijk, als ik bij NSC zo zit, dan zou ik zeggen, ach ja, we gaan pas net beginnen. Dat kan je weer terugwinnen. Het is wel het signaal aan alle fractieleden van, nou ja, weet je, kijk, mocht het ruzie worden in de nieuwe coalitie, dan zijn wij de partij die niet echt zit te wachten op nieuwe verkiezingen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben hun werk opgezegd, zijn Kamerlid geworden bij NSC, en die kijken nu naar de peilingen en denken, wacht eens even, dat ziet er niet zo goed voor ons uit. Dus we kunnen maar beter blijven zitten. Maar in principe begint de rit net en denk je, nou, optimistisch, we zullen wat laten zien en dan komen de kiezers zo weer terug. Maar maakt het ook iets uit van de positie van voor de positie van de NSC binnen de coalitie? Nee, het is niet zo dat ze zeggen, jij hebt minder vertrouwen van je achterban bij dus je de opiniepen. Of je staat nu met gehalveerd in de peilingen. Dus hou jij maar even je mond, Pietertje. Nee, zo werkt het niet. Okay. Nee. En Charlotte, heel even over die NSC. Hè? Hoe staat hij er op dit moment in de peilingen überhaupt voor? Ja, niet goed. Nee. We zien eigenlijk al veel langer dat de partij flink aan het dalen is. Vorig jaar zomer, nou, toen peilden we NSC net opgericht op 27 zetels. Nou, toen speelde ook de vraag of Pieter Omtzigt dus premier wilde worden of niet. Nou, dat bleef heel lang uit, dat antwoord. En toen zagen we echt wel ze kelderen. Uiteindelijk kwamen ze met 20 zetels in de Tweede Kamer. En sinds de start van de formatie zijn er daar nog maar 11 van over. Ja, dat is toch wel pijnlijk. Joost, ik wil aan het einde van dit gesprek toch even terug naar dat lijstje wat we gemaakt hebben. Zogenaamd met die namen. Jij noemt allemaal namen die daar in Den Haag rondlopen. Maar er komen natuurlijk ook kandidaten bij die we nog helemaal niet kennen. Ja, dat is natuurlijk het allerlastigste. Want zo creatief zijn we niet van de Haagse journalistiek. Nou ja, ziekenhuisdirecteur, het kan allemaal. Hè? Ja, precies. Maar dat zijn een hoop mensen die dan gebeld kunnen worden. Nee, ik ben vooral benieuwd of wij, en dus van de journalistiek, dat ook wel echt van buiten vinden. Wat is nou iemand van buiten? Nou, ik zou zeggen iemand die eigenlijk niet eens lid is en echt voor het eerst iets in de politiek gaat doen. Maar we horen soms namen rondgaan van mensen. Ik denk, ja, maar die waren tot 3 jaar geleden nog Kamerlid voor een partij. Dat vind ik niet van buiten. Nee, precies. Nou, dat wordt ook nog wel een leuke discussie, denk ik. Oké, en als die namen dan allemaal bekend zijn, hè, dan komen er die hoorzittingen. Daar hebben we het in dit programma ook wel vaker over gehad. Een soort sollicitatiegesprekken waarbij dan de Kamer allerlei vragen aan die nieuwe kandidaten mogen stellen. Kijk je daarnaar uit? Ja, ik ben heel benieuwd wat ik daarvan moet verwachten. Ja. Ik denk dat de verwachtingen groot zijn. Mijn gevoel zegt dat het heel teleurstellend gaat zijn. Oh, maar het is voor jou als politiek duider voor het eerst dat zoiets gebeurt. Ja. Ja, nee, maar ik ben ook wel nieuwsgierig. Dat daar niet om, Roos. Maar dat ik gewoon denk, dat wordt... Ja, je mag voor het eerst bij die sollicitatiegesprekken. Dat is toch leuk? Ik zou denken, maar jij denkt dat het inhoudelijk niet zo heel interessant wordt. Nee, ik probeer dat dan te visualiseren, hoe zo'n gesprek gaat. En dan komen er allemaal kritische vragen. En als het in de inhoud gaat, kan zo'n persoon altijd zeggen van, luister, ik kom bijvoorbeeld van buiten. Ik vind het heel erg interessant, maar ik ga me nog inwerken. Dus op deze vraag geef ik voorlopig nog geen antwoord. En het is ook niet de bedoeling dat ze dan geroast worden, zodat ze gelijk weer het toneel verlaten. Ze moeten natuurlijk ook gewoon blijven zitten en dan nog moedig gaan beginnen. Dus dat is ook ik vraag me ook af wat je als Kamer... Ja, het klinkt heel leuk, maar wat... stel, Roos, jij zit daar en ik zeg tegen jou... Daar komt hoor, Roos, hou je vast, vraag. Vertel. Ben jij integer? Zeker. Dat was spannend. Heb jij verstand van zaken? Sowieso, Joost. Maar jij kent mij al een tijdje, dus dit gesprek wordt makkelijk. Daarom kijk ik niet echt uit naar zo'n hoorzitting. Nee, maar je gaat het toch allemaal voor ons blijven volgen. Dus ik ben sowieso benieuwd. Tot slot even, de oppositie, hebben die al gehoord? Want vaak zijn er nog geen namen genoemd en is er al wel kritiek. Is dat nu ook zo? Nou, nee, de oppositie staat echt te trappelen om echt aan de slag te gaan. Kijk, dit kabinet is inmiddels demissionair tot de zoveelste macht. Dus die zijn blij dat die weggaan. Hup, nieuw kabinet, tanden erin en gaan. Nee, die staan te trappelen. Oké, ze zijn er klaar voor. Dankjewel, Joost vanuit Den Haag en ook Charlotte hier in de studio. Gaan we naar Beppie Wijsbeek. Zij probeert vanuit Nederland te voorkomen dat straathonden in Turkije een spuitje krijgen. Want een dier zomaar doodmaken, dat wil ze echt niet laten gebeuren. Via een organisatie probeert Beppie daarom asiel en straathonden uit Turkije in Nederland bij een nieuw baasje onder te brengen. Straks een reportage. En dan gaan we naar Edwin Gerritsen. Wat is de situatie op de weg? Het is een vrij drukke avondspits als gebruikelijk op dinsdag, met ruim 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste file staat op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel is de vertraging ruim een uur. In de tunnel is een ongeluk gebeurd met 2 auto's en daardoor is 1 tunnelbuis dicht. Eén vandaag. Lammert, jij hebt een verhaal over een heel bijzonder archief. Ja, want de schoonzoon van de bekende scheidsrechter Egbert Mulder heeft delen van zijn persoonlijk archief gered en openbaar gemaakt, meldt RTV Noord. De topscheids die belangrijke wedstrijden vloot in de jaren 70 en 80... overleed in februari 2021 aan corona. Hij had zijn hele carrière minutieus bijgehouden in grote archiefmappen die na zijn dood echter in de vuilnis dreigden te verdwijnen, vertelt zijn schoonzoon Gert Bruns. Nou ja, na zijn overlijden wilden ze zijn archief weggooien. En ja, dat was natuurlijk doodzonde, want hij is natuurlijk best een bekende scheidsrechter geweest in Nederland. En ik zei, dat moet je niet weggooien, want daar moet je iets mee doen. Nou ja, dat heeft dus een paar jaar in de kast gestaan. En toen dacht ik van, weet je wat, ik ga er wat mee doen. Ja, oké, ik snap het gevoel, maar het is ook niet iets wat je dagelijks gaat teruglezen. Wat gaat hij ermee doen dan? Nee, nou, hij heeft de website naam egbertmulder.nl eerst geclaimd, maar ja, heeft er nu al eerst een aantal bijzondere dingen online gezet op Facebook. Want het hele archief digitaal ontsluiten, dat is best veel werk vanwege de grote hoeveelheid. Het is ongeveer, ik denk dat het wel 15 naar 20 ordners is. Het is eigenlijk heel minutieus. Nou, wat er allemaal in zit. Het zit echt alles in. Je kunt hem helemaal volgen. Vanaf het begin van zijn carrière, zeg maar, dat hij amateur was. Tot aan de eindtijd. Faantjes, de beoordelingen, de wedstrijdverslagen, de foto's van de pers. Van vrienden, bevriende scheidsrechters uit Europa. Krantenknipsels over de hele wereld. Mensen die hem hebben gezien of gevolgd. Heel, heel uitgebreid. Ik wil daar niet te laconiek over doen natuurlijk, maar ik denk dat dit wel voor de fijnproever is. Voor de echte voetbal. Nou ja, Egbert floot echt wedstrijden in de hoogtijdagen van het Nederlandse voetbal. Met name als Cruijff, Gullit, Van Basten, Koeman. Maar hij floot ook buitenlandse wedstrijden, zoals de halve UEFA Cup finale tussen Tottenham Hotspur en FC Barcelona in 1982. En dat was een historische wedstrijd. Niet vanwege het voetbal, maar vanwege een massale vechtpartij op het veld. Dat was een gigantische zware wedstrijd. Dat was voorspeld al vooraf al, maar dat bleek ook zo te zijn. Er zijn ook wat filmpjes van op YouTube. Dat is binnen in de 5 minuten is het 1 grote schoppartij. En nou, echt bizar. Dat was heel heftig, heeft hij mij nog verteld. En dat was een van zijn zwaarste wedstrijden die hij meegemaakt had, zeg maar. Ach ja, ik kan me voorstellen dat je daar als scheidsrechter liever niet meer aan herinnerd wil worden. Nou, Egbert's archief is wat dat betreft helemaal compleet. Hij laat ook de minder mooie momenten in zijn carrière niet achterwege. Nou ja, hij heeft ook heel veel problemen gehad. Even keer hij was ook wel een mannetje die wel een keer een beetje bravoer. Had hij een lezing ergens in Noord-Groningen voor een voetbalclub. En toen had hij wel heel een beetje stoel wat dingen, verhalen verteld. Ja, ze hebben gemalviseerd met de beelden van de uitzending. Nou, dat komt toen de tijd helemaal niet. En Brandstede was toen sponsor van AZ. En dat was wedstrijd AZ tegen Ajax. En daar heeft hij een hele dikke straf van gekregen. Want er zat iemand in de zaal van de NOS. En die heeft daarachter gekomen. Nou, dat is een dikke rel geworden. Toen is hij ook een maand geschorst geweest. Wat hele mooie wedstrijden misgelopen. Dus ja. Ja, Gert Bruns zet de komende tijd nog meer op zijn Facebookpagina, dat inmiddels een soort tijdscapsule is geworden met dingen in het voetbal die tegenwoordig niet meer zo snel zouden gebeuren. Het is gewoon een story achter elkaar. Het is echt ook hele leuke dingen. Echt, een anekdote van Hugo Hovenkamp, die bijvoorbeeld heel boos was op hem, die dan zijn broek naar beneden deed en zijn billen liet zien. Nou ja, dat maak je nu tegenwoordig, kan dat helemaal niet meer. Maar in die tijd kon dat nog. Maar hij kreeg wel een gele kaart. I'm far away from perfect, but I'm happy with who I see. I don't want it to be different, took a lot to be me. People looking at my picture, think they know me by one shot. But behind the one they see is much more to it than that. No, they can't keep me down, I went deeper than the ground. Says the woman who is still around. You can't get me down. And pressure tried its best. Seems I'm stronger than the rest. Hold down. I'm built by this life. Now I'm stronger than the diamonds in the sky. They think my life is perfect, cause I'm hiding all the pain. Covered up the scars, only crying when it rains. No, they can't get me down, I went deeper than the ground. Says the world. Diamond van Mel en Vintage Future. Dan, met miljoenen lopen ze in Turkije over straat, zwerfhonden. En dat is een groot probleem en daar wil de politiek iets aan gaan doen. De Turkse president Erdogan heeft het zelfs over radicale maatregelen, zoals het laten inslapen van de dieren. Maar ja, dat lost volgens Beppie Wijsbeek het probleem niet op. En zij is geregeld in Turkije om er zwerfhonden te adopteren. Verslaggever Joris Kreugel is met haar in Zutphen. Dit is Ice, dit is een Turk. De andere twee zijn overleden. Maar je had drie honden. Ja. Mag ik hem aaien of ja, had natuurlijk. Hij dan gelijk mijn hand eraf? Nee, hij is super sociaal. Een soort Labrador-achtige? Ja, dat heb je goed. Het is een mix Labrador en een Siberian Husky. Waar gaan we heen? Op de hondentrimsalon in Zutphen. Hallo. Ice vindt het niet leuk. Maar jij haalt honden uit Turkije, hè? Ja, ik ben in 2012 in aanraking gekomen met dit asiel. Kira, dat is mijn eerste hond, die werd gedumpt. Ik zag dat ze reddeloos was. Ze moest in een asiel overleven. En dat raakte me zo dat ik besloot om in het najaar terug te keren en haar zelf op te halen om bij mij een fijn leven te krijgen. Dat heeft je aangegrepen. Ja. Je dacht van, ja, ik ga wat voor de honden, ja, in Turkije betekenen. Je haalt ze hier naartoe en je zoekt mensen. Klopt. Klopt. Zo ging het eerst voor familie en vrienden. We zijn in 2019 een stichting geworden, een erkende stichting, Cash Dog Foundation. En Cash Dog Foundation herplaatst honden dus in Nederland, soms ook in Duitsland en België. En dat is eigenlijk diep triest, want in Turkije wordt eigenlijk geen hond geadopteerd. Hoeveel honden heb je nu al naar Nederland gehaald? In de afgelopen 10 jaar, denk 300. Ja. Hey, Beppie. Ja. Ice is weer... ja, hij staat niet te popelen zoals gewoonlijk. Kom, Ice, we gaan nou even. Kom erin. En wassen. Oh, god. Oh, ik krijg helemaal medelijden. Hij wil echt niet, hè? En hier gaat hij nu gewassen worden? In die bak. Heerlijk zeg. Ja, dat maken de honden waar hij vandaan komt niet mee. Hij is een geluksvogel. Ice gaat de wasbak in, hè? Ja. Nou, daar gaat hij. Ook alweer klaar. Dan gaan we even drogen, Ice. Gewassen, nou wordt het geveund. Turkije is in de ban van een nieuw straathondenplan. Hè? Want volgens Erdogan, ja, lopen er wel 4 miljoen in Turkije rond. En daar moet het aan gedaan worden. Ja, belachelijk. Dit probleem is al meer dan 20 jaar, misschien al wel een halve eeuw. Ik weet niet hoe lang geleden zijn er al heel veel honden naar een eiland afgevoerd. Dat is echt dramatisch. Ja, dat is ergens begin 20e eeuw. Werden de tienduizenden honden vlak bij Istanbul op een eiland neergezet. Op een eiland gedumpt. Volgens mij rond 1910. Zonder eten, zonder water. Die honden hebben zichzelf, hebben elkaar... aangevallen en zijn op een vreselijke manier aan een einde gekomen. Wat ze nu willen, de honden die dan binnen 30 dagen niet geadopteerd worden, dat die dan geëuthaniseerd worden. Dat lost het probleem helemaal niet op. Ze hebben rond 2022 hebben ze alle gemeenten verplicht om een asiel te bouwen. Nou, er zijn iets van 1300 gemeenten in Turkije, waarvan 1100 gemeenten hebben het gewoon niet gedaan. Geen budget vrijgemaakt, dat interesseert ze gewoon geen bal. En dan nu willen ze ze allemaal euthaniseren. Met een injectie, zeggen ze. Platform, wat de dierenartsen, die hebben al gezegd, wij gaan hier niet aan meewerken. Wij doen dit niet. Dit is dieren vermoorden. Gezonde dieren. En die zou je dan allemaal vermoorden, omdat ze geen huis krijgen binnen 30 dagen. Loopt het uit de hand? Natuurlijk loopt het uit de hand. Er moet iets gebeuren. En de enige antwoord is wat mij betreft trap, neuter en return. Vangen, castreren, steriliseren en weer uitzetten. Als je dat doet, wordt de populatie vanzelf minder. Als je dat consequent doet, maar dan moet Turkije zorgen voor asiels, die hebben ze niet. Dierenartsen hebben ze niet. Goed opgeleide mensen die daar in het asiel werken. Ik weet niet of je het verhaal in Konya hebt gehoord, waar medewerkers honden gewoon doodslaan met een schep. Dat is 2 jaar geleden gebeurd. Turkije moet zich echt de ogen uit het hoofd schamen. Turkije, Spanje, ja, Roemenië, ja, Griekenland. Binnen de EU heb je dodingstations. Wij kennen dat niet in Nederland. Dodingstations. Daar gaan ze de dieren die inderdaad lang zitten, gaan ze dus ook euthaniseren. Schandalig, want ze hebben er zelf... hebben ze het uit de hand laten lopen. Ongelooflijk wreed. Het is niet humaan. Het is nergens voor nodig. Het lost ook niks op. Maar jij komt zelf regelmatig in Turkije, ja. En dan zie je allemaal van dit soort taferelen. Ja. Dat is heel intens, heel verdrietig. Wat ik doe is helpen in het asiel. Zorgen dat de honden een wandeling krijgen, een borstelbeurt, een knuffel. De honden die geschikt zijn, die probeer ik te herplaatsen. Het is natuurlijk wel een druppel op de gloeiende plaat. Dat begrijp ik en besef ik ook. Alleen ik probeer gewoon te doen wat ik kan. En ik zou ook willen dat meer mensen op vakantie naar een asiel zouden gaan. Om daar de honden gewoon een leuke uurtje te bezorgen. Om ze even te wandelen, om ze te knuffelen. Want ze zitten daar echt de hele dag alleen. En dat is troosteloos. Ja, dit was een verslag van Joris Kreugel. Straks de strijd van een vrouwelijke generaal om meer vrouwen bij Defensie te krijgen. Eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. En daarvoor is binnenkomen lopen Jan van de Putten. De bestelling van 4 nieuwe onderzeeërs in Frankrijk wordt niet uitgesteld. De SGP wilde wachten tot er een nieuw kabinet is, maar de meerderheid van de Tweede Kamer wil doorgaan. Vertraging zou voortbestaan van de onderzeebootdienst op het spel zetten. Het OM gaat opnieuw een kroongetuige gebruiken. Een man die eerder 15 jaar celstraf kreeg voor een moord gaat getuigen in een zaak rond moorden in Amsterdam en Rotterdam en de beschieting van een club in Amsterdam. Forum Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren gaat in beroep tegen de 200 uur taakstraf die de rechter hem heeft gegeven. Van Meijeren is veroordeeld voor opruiing tijdens de boerenprotesten. Hij noemde de rechtszaak tegen hem een politiek strafproces. En in Baikonur, in Kazachstan, is een Franse toerist omgekomen. Hij probeerde illegaal bij de grote lanceerbasis voor raketten te komen toen hij onwel werd. Volgens de Russische pers is hij waarschijnlijk bezweken aan de steppenhitte. Dankjewel, Jan. Ja, en hier in Nederland is het weer wat stroef, maar wij hebben Marco Verhoef. Ja, jij kan rijmen en dichten zonder? Nee, laat maar. Sorry, ik zat te bedenken hoe ik positief dit gesprek begon. Want jij kwam hier net binnenlopen en de conclusie is eigenlijk dat het de komende weken gewoon niet best is. Je hebt in ieder geval voor een uitgebreide lach op onze gezicht gezorgd. Kijk, dus dan dat is toch dat, het zonnetje hier. Kom jij dan maar met je slechte nieuws over dat weer? Vertel het maar slecht. Nou ja, het is geen hoog zomer, laten we het daarop houden. Maar nu, als we nu naar buiten kijken, hier in Hilversum ziet het er vriendelijk uit. Het is droog, de zon schijnt. Maar goed, droog is het niet overal, want er komen ook nog buien verspreid over het land voor. Misschien nog een keer met een klap onweer of wat hagel erbij. De buien worden wat minder in aantal, maar vannacht wordt het niet helemaal droog. Ze blijven vanuit het noordwesten over ons land trekken. En uiteindelijk tijdens opklaringen koelt het dan af naar een graad of 8. Morgen nog een paar buien, maar minder dan vandaag. En in de loop van de dag wordt het van het zuidwesten uit droog. Dat is positief, ook wat meer ruimte voor de zon. Alleen de temperatuur blijft nog steeds achter. Het wordt hooguit zo'n 14 tot 16 graden, waar tegen de 20 eigenlijk gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Nou, donderdag dan een graadje erbij, misschien 17 graden op een enkele plek. In het noorden komen er nog wel buien voor. In de rest van het land is het grotendeels droog. Dan hebben we een enkel buitje op de vrijdag en de zondag. En de zaterdag is dan toch weer natter. Wel temperaturen tegen die tijd in de buurt van de 20 graden. Hebben we al koude records of doe je daar allemaal niet aan? Ja, officieel moet ik ze natuurlijk wel bijhouden. Maar ik was nog niet echt getriggerd om dat nou echt helemaal te checken. Oh. Maar koud voor de tijd van het jaar is het in ieder geval wel. Dat kunnen we zeker zeggen. Maar of er ook echt een koude record is. Nou, een dagrecord zou kunnen. Maar ik kan het nazoeken. Moet ik morgen op terugkomen dan. Oké, doen we. Dankjewel, Marco Verhoef. En dan gaan we naar de ANWB. Edwin Gerritsen. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Er is veel vertraging door ongelukken. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Vught en Afrikjijk-Driel een uur op onthoud. De weg is daar wel weer vrij. A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 3 kwartier. Ook daar zijn de rijstroken weer open. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en de Meren ruim een half uur vertraging door werkzaamheden. Op de A35 Enschede richting Zwolle staat een vrachtwagen met pech in de Salland-Twente-tunnel. De rijbaan is daardoor dicht. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen knooppunt de Stok en Rukven een half uur vertraging door een auto met pech. Eén vandaag. Roos Mogree. 12% van de militairen is vrouw, terwijl de ambitie van Defensie 30% is. Dus deed luitenant-generaal Eleanor Boekholt O'Sullivan begin dit jaar een oproep op haar LinkedIn-pagina. Ze vroeg vrouwen een enquête in te vullen over hoe ze naar Defensie als organisatie kijken. Lammert. Ja, dat deed ze omdat er volgens haar een beeld van Defensie bestaat dat gaat over stoere mannen en vrouwen, maar dat niet per se het beeld is dat ze zelf heeft. Ze vroeg letterlijk, help mij te zien wat ik niet zie en daarmee te begrijpen waarom het percentage militairen vrouwen zo laag blijft. Oké, en na deze enquête volgden 3 verdiepingssessies, zoals dat dan heet, met vrouwen met verse input op zak, is de vraag hoe gaat het nu? Eleanor Boekholt O'Sullivan, goedemiddag. Goedemiddag. U vroeg in uw online enquête wat vrouwen wel en niet aantrekt aan Defensie als organisatie. Wat kwam eruit? Nou, wat eruit kwam was dat eigenlijk vrouwen het zichzelf niet zien doen, maar dat ze wel heel veel waardering hebben voor wat Defensie doet. Maar het verschil tussen het zichzelf niet zien doen, maar wel veel waardering hebben voor, ja, dat hebben we met name verder uitgediept over wat is dat dan? Wat schrikt dan af en wat trekt dan aan? Ja. En wat je ziet is wat ze aangeven wat aantrekt is de maatschappelijke meerwaarde, bijdrage aan veiligheid en vrede, dienen van het landsbelang, persoonlijke ontwikkeling en groei, saamhorigheid, avontuur. Dat zijn de elementen waarvan ze zeggen dat zou maar aantrekken bij werken bij Defensie. Maar wat afschrikt en dus de reden waarom ze niet overwegen te solliciteren bij Defensie. Want daar ging mijn onderzoek over. Ik vroeg aan vrouwen, waarom overweeg je niet eens te solliciteren? Geven ze aan dat er toch een negatieve perceptie is van werken bij Defensie. Ja. Dat als een mannenwereld wordt gezien, dat er een macho-cultuur zou zijn. En schrokken daarvan? Nee. Omdat ik dit wel vermoedde dat dit er ook zou uitkomen. Omdat ik denk dat wij jarenlang een bepaalde beelden naar buiten hebben gebracht. En dat die beelden versterkt worden door de stoere films die er over het leger zijn. En de beelden die we en de programma's die we naar buiten brengen. Dat die dit beeld in stand houden. Oké, dus u had het al wel een beetje zo verwacht. Maar wat hoopte u dan wel te bereiken met die enquête? Nou, wat ik hoopte te bereiken was dat het niet meer uit mijn mond kwam dat ik dacht dat dit het probleem was, maar dat ik het de mensen zelf zou laten zeggen. Dus het is nu niet Eleanor vindt, het is nee, deze 3000 vrouwen die vinden dit. En het was behoorlijk een homogeen beeld wat ze hebben afgegeven. Dus het is niet meer, ja, je kunt mij nu niet wegzetten als ja, jij denkt dat het zo is. Nee, met mij denken 3000 vrouwen dat het zo is. Maar is het ook niet zo? Of is Defensie veel vrouwelijker bijvoorbeeld dan wij denken? Nou, ik denk dat wij een veel vrouwvriendelijkere organisatie zijn dan dat een heleboel mensen denken. Ik werk zelf nu 30 jaar bij Defensie en ik blijf niet omdat het me niet bevalt. Ik blijf omdat het me bevalt, omdat dat alles wat mij aantrekt in werken bij Defensie, dat er tot op de dag van vandaag nog steeds is. En dat weet ik van een heleboel andere vrouwen ook. Alleen de beelden die er zijn over werken bij Defensie. En natuurlijk gebeuren er ook dingen bij Defensie die het nieuws halen. Die als vrouwenonvriendelijk gelabeld worden en ook zijn. Maar de organisatie is heel erg groot. Dus op heel veel plekken gaat het ook gewoon hartstikke goed. En u maakt zich hard, hè, voor vrouwen binnen Defensie. Zijn er ook dingen uit die enquête en uit die feedbacksessies gekomen waarvan u denkt, oh, daar hadden we eigenlijk nog niet eerder over gedacht, of dat moeten we dan nu veranderen? Ja, zeker. Wat eruit is gekomen is dat de vrouwen die wij dus daarna ook nog gesproken hebben in de verdiepingssessies, dat die gewoon een veel grotere informatiebehoefte hebben dan de mannen die op dit moment solliciteren en met relatief weinig informatie gewoon besluit, ik ga solliciteren en dan ga ik mijn opleiding in en dan ga ik werken bij Defensie. En de vrouwen die wij spreken, en ongetwijfeld geldt dat ook voor mannen die nu niet solliciteren, die hebben gewoon een grotere informatiebehoefte. Dus ze zeggen, koppel nou eens voor ons wat ik studeer, wat ik dan bij Defensie zou kunnen doen. En niet alleen mijn eerste baan, maar geef me ook al eens een doorkijkje naar mijn volgende baan. Ja. Is er ruimte voor, als ik dan dat uniform aan moet en we lijken allemaal op elkaar, waar is dan ruimte voor wie ik ben en mijn uniciteit? Daar hebben deze vrouwen die wij gesproken hebben veel meer behoefte aan dan we op dit moment invulling aan geven. Gaat u dan ook meer werven, bijvoorbeeld op universiteiten, bij geschiedenisstudenten, dat u tegen vrouwen zegt, nou, het is heel leuk om archivaris bij ons te worden of zo? Nou, die had ik nog niet bedacht. Maar ik loop inderdaad universiteiten af om daar met de studenten te praten. Met mannen en vrouwen. Ik vertel wel waarom mijn focus ligt op vrouwen. Dat heeft alles met die 12% te maken. En dat de helft van de bevolking is vrouw. En ik denk dat wij vrouwen veel meer informatie moeten geven over wat ze zouden kunnen betekenen voor werken bij Defensie. Ja. Veiligheid is tenslotte van ons allemaal. Dus die grotere informatiebehoeften, die moeten wij invullen door veel meer te vertellen. En dan niet alleen maar die hele stoere kant die er ook is, die we ook nodig hebben. Maar dat is maar een deel van onze organisatie. En ik begrijp dat u zich ook bezighoudt met de kleding van vrouwen bijvoorbeeld. Dat er dingen worden aangepast, ook om het aantrekkelijker te maken. Ja, een van de dingen waar ik me druk over maak is bijvoorbeeld de scherfvesten. Scherfvesten zijn eigenlijk wereldwijd gefabriceerd voor het strakke afgetrainde mannenlichaam. Een vrouw heeft een iets ander, ook als ze afgetraind is, heeft ze vaak nog steeds borsten. Daar is zo'n scherfvest niet voor ontwikkeld. Dus het doet voor een heleboel vrouwen met iets grotere borstomvang, doet het gewoon zeer om zo'n scherfvest te dragen. Het is toch eigenlijk ongelooflijk dan, als dat gewoon zeer doet, hè? Dat dat dan nu pas veranderd wordt. Ja, dat klopt. En er is dus nog geen succesvol prototype gevonden. En ik stoor me daaraan dat het in de wereld nog niet gelukt is om een NAVO-gecertificeerd scherfvest voor vrouwen te kunnen ontwikkelen. En daar vraag ik dus aandacht voor. Ja, en nou, Defensie streeft naar 30% vrouw. Is dat realistisch? U zegt, ja, de bevolking, als je daarnaar kijkt, is dat zeker realistisch. Maar is het ook haalbaar in de wervingscampagne? Ik denk dat op dit moment, met hoe wij het nu doen, is het niet realistisch. We moeten het echt eerst anders gaan doen. We zullen ons veel meer moeten aanpassen aan de informatiebehoeften die mannen en vrouwen, en nogmaals, ik richt me dan even op vrouwen, waar zij behoefte aan hebben. Wij moeten de dingen anders gaan doen. En we moeten ook zorgen, dat is dan niet de campagne naar buiten, maar de campagne naar binnen, dat het ook heel mooi is om bij Defensie te werken als je niet tot die groep hoort die die hele stoere dingen doen en die hele gevaarlijke dingen doen en altijd voor in het veld lopen. Maar hoef je dan helemaal geen stoere dingen te doen? Want een van de dingen die volgens mij ook afschrikt is de fysieke training die je moet ondergaan. Ja, wat afschrikt is de vereiste fysieke kracht. Dus het beeld van alle dagen in de week moeten opdrukken. En daar is een wat realistischer beeld van te creëren, dat bij sommige banen moet je fysiek heel sterk zijn. Bijvoorbeeld onze special forces, daar is dat absoluut nodig. En onze infanteristen. En zo zijn er een heleboel. Die moeten fysiek heel sterk zijn. Dan hebben we ook categorieën die moeten fysiek heel fit zijn. Onze vliegers. Als je op de onderzeedienst zit. Daar moet je allemaal fysiek hartstikke fit zijn. Maar we hebben ook banen van mensen die op een gegeven moment in hun loopbaan naar wat meer analysewerk gaan of logistiek werk gaan. En die moeten ook wel gewoon basisfit zijn. Maar basisfit is echt wat anders dan helemaal geschikt zijn voor de special forces. En al die gegevens, die verzamelt u. U doet belangrijk werk, lijkt mij. En ik denk dat er dan een nieuwe wervingscampagne aankomt, toch? Met veel meer vrouwen. Ja, ik denk zeker dat er een nieuwe campagne aan gaat komen. Waarin we niet alleen maar vrouwen in beeld gaan brengen. Want vrouwen zeggen ook, als je alleen maar een campagne met alleen maar vrouwen laat zien, dan is het niet realistisch met wat je daarna krijgt op de werkvloer. Want daar lopen er maar 12% rond. Dus het blijft realistisch, maar wel met meer aandacht voor, laat ik het zo zeggen. Ja, en andere taal. Dank, luitenant-generaal Eleanor Boekholt O'Sullivan. Feit of fictie? Lammert, over transformaties van kantoorpanden. Ja, vastgoedadviseur Colliers heeft onderzoek gedaan naar het ombouwen van leegstaande kantoorpanden naast de snelweg. Van de 29 onderzochte gebouwen zijn er volgens hen 18 geschikt om appartementen in te maken. En dat zou volgens hen 60.000 extra woningen opleveren. Hoofdonderzoeker Madeline Buijs zei daarover op BNR dit. Een kantoor is juist eigenlijk heel erg geschikt om te bouwen naar appartementen. Het zijn vaak natuurlijk hele grote gebouwen met grote vloeroppervlaktes. Ja, ja. Dus is het, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook al gezien dat het eigenlijk heel gunstig is om daar appartementen in te maken. 60.000 woningen in alleen al die leegstaande panden langs de snelweg. Dat zou natuurlijk een goede oplossing zijn voor het woningtekort, waar we het ook vaak over hebben hier. Ja. Maar ja, ook op andere plekken staan er kantoorpanden leeg. Volgens Buijs is het dus vrij gunstig om er appartementen van te maken. Maar worden er al veel kantoorpanden omgebouwd op dit moment? Nou, dat vroegen we aan Hilde Remooi. Zij is universitair hoofddocent vastgoedmanagement aan de TU Delft. Transformatie komt zeker vaak voor. Er wordt iets van tussen de 10.000 en de 15.000 woningen per jaar gerealiseerd uit transformatie. Dus dat is een aanzienlijk deel van de woningbouwproductie per jaar. Is het een oplossing voor ons huistekort, denk jij? Ja, dat hebben we ook voorgelegd, daarom mooi. Ja, transformatie is zeker deel van de oplossing om het woningtekort tegen te gaan. Juist omdat we een transformatie op mooie binnenstedelijke locaties en in woonwijken extra woningen kunnen realiseren. In gebieden die eigenlijk al goed geschikt zijn om te wonen. Er zijn misschien ook panden waarvan je denkt, daar moet je niet willen wonen. Ja, inderdaad, want niet ieder leegstaand kantoorpand leent zich ervoor, vertelt ook hoogleraar huisvestingssystemen Peter Boelhouwer, ook al van het TU Delft. Nou, de meeste kantoren zijn inderdaad wel geschikt voor transformatie. Ligt een beetje aan de plafondhoogte en de beukmaat ook. En de kolommen in het gebouw. Maar de meeste zijn daar wel geschikt voor. Alleen, ja, er is wel vaak een probleem met de liggingen. Ze liggen vaak op plekken op industrieterreinen waar je natuurlijk niet als eerste aan woningen denkt. Of ze liggen vaak ook aan snelwegen. En dan ga je natuurlijk ook niet te snel wonen. Terwijl die kantoorpanden naast de snelwegen, die zijn juist onderzocht. Ja, maar ja, goed. Volgens Boelhouwer loop je hier dan tegenaan. Nou, je zit natuurlijk met geluidshinder en ook wel met schadelijke stoffen daar. Hè. Dus dan zit je qua milieuzonering, kom je dan verkeerd uit. Ja, daar valt natuurlijk wel wat voor te zeggen. Maar we hebben het nu over hoe moeilijk het is om leegstaande kantoorpanden om te bouwen tot woning. Wat ik me dan wel afvraag, is dat dan voordeliger dan zo'n pand tegen de vlakte gooien en gewoon echte huizen bouwen? Nou, volgens Remoy is het soms de enige optie als het gebouw echt heel erg verouderd is. Maar heel vaak is dat niet het geval. Maar in veel gevallen hebben we te maken met gebouwen die niet zo oud zijn, waarbij de constructie prima jarenlang mee kan. En dan heb ik het over 50, 100, misschien meer een jaar. In deze gevallen is het wel duurzamer om het gebouw te hergebruiken. Maar het kan ook goedkoper zijn. Ja, en ombouwen is vaak sneller dan slopen en helemaal weer opnieuw opbouwen. En blijft dan ook alles van het oude gebouw intact? Nee, dat niet, vertelt hoogleraar huisvestingssystemen Peter Boelhouwer. Heel vaak worden die woningen of die kantoren helemaal gestript. Hè. Soms blijft alleen het skelet, het betonnen skelet blijft over. En dan, ja, dan wordt het op geheel nieuw ingericht. Soms worden er ook tijdelijke woningen in gemaakt. Dan is het kwestie van de natte cellen naar binnen brengen en wat wandjes, maar dan is het vaak tijdelijk. Maar als het echt structureel is, en dan wordt ook vaak nog de gevel aangepakt. Hè. Dus dan is het, ja, dan zit het bijna tegen een nieuwbouw aan, kun je zeggen. Ja, oké, maar de vraag, een kantoor is juist erg geschikt om te bouwen naar appartementen. Is dat feit of fictie? Dat onderzoeken we. Ja, en daar geeft er een mooi antwoord op. Ja, dat is een juiste bewering. Grote kantoorgebouwen die zijn heel vaak geschikt om getransformeerd te worden naar woningen. Dus ja, die natte cellen erin, het is een feit. Kijk, hebben we dat duidelijk. Dankjewel. Edwin Gerritsen dan, de situatie op de weg. 450 kilometer file, de gebruikelijke dinsdagdrukte. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, tussen Bokstel en Afrit Kerkdriel. Een uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Het is nu 2 jaar geleden dat het programma Boos een speciale aflevering online zet over misstanden bij The Voice of Holland. Ja, hallo en welkom bij Boos. Je gaat kijken naar een uitzending over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, gekoppeld aan talentenshow The Voice of Holland. Ja, dat zorgde voor veel ophef. En met die strafzaak tegen rapper en mediapersoonlijkheid Ali B. deze week komt de eerste Voice-zaak voor de rechter. Lang niet al deze aangiftes halen de rechtszaal. Vaker laat het OM de zaak vallen, bijvoorbeeld vanwege gebrek aan bewijs, zoals in het geval van bandleider Jeroen Rietbergen. Over hoe complex zedenzaken zijn, zeker jaren na dato, praat ik met Irene Kersten, oud-zedenrechercheur van de politie en tegenwoordig adviseur en trainer voor bedrijven en mensen in crisissituatie. Welkom. Goedemiddag. Hallo. De zaak van Ali B. begint deze week. Wat vindt u van de vrouwen die zich uitspreken in deze zaak? Ja, ik vind aangifte doen in zedenzaken vind ik altijd heel erg moedig. En dit gaat om een zedenzaak die landelijke reuring geeft. Dus ja, dat vind ik nog wel extra moedig. Want aangifte doen is ingewikkeld. En je moet weer helemaal teruggaan naar de situatie die je mee hebt gemaakt. En ja, dat is een heel pittig proces wat een slachtoffer door moet. Ja, goed om erbij te zeggen. U heeft natuurlijk geen enkele betrokkenheid bij deze zaak. Maar uw expertise is er wel. Vandaar dat we met elkaar hierover spreken. U zegt ze gaan door een heel heftig proces heen. Kunt u dat eens schetsen? Want u heeft dit soort slachtoffers van dichtbij meegemaakt. Wat doet dit met je als je aan zo'n zaak, aan zo'n week begint op dit moment? Ja, het is eerst de afweging van wat is me gebeurd en wil ik daar aangifte van doen. En dan moet je de eerste stap zetten en naar het politiebureau stappen. Dat is best wel ingewikkeld, want je moet gaan praten over iets wat ontzettend persoonlijk is. En de politie gaat ook doorvragen op wat er is gebeurd. En gaat naar details vragen en praten over zeden. Ja, dat vinden we eigenlijk allemaal wel ingewikkeld. En dan ook nog een zedensituatie die ja, heel naar is geweest. Ja, dat is dus ongelooflijk moeilijk. Een van de zaken waar Ali B. van verdacht wordt, is 10 jaar oud. En de vrouw die aangifte deed uiteindelijk van verkrachting en aanranding, moet ik zeggen, maakte dit mee in 2018. Dus ook vrij lang geleden. Slachtoffers wachten vaker lang met aangifte. Zo ook Mira Nankou. Zij werd verkracht door een bekende van haar en deed pas 11 jaar later aangifte. Het was ook uit schaamte dat ik het niet durfde te vertellen. Want ja, je denkt, hè, dat gaat gepaard met je schuldgevoelens. Want je denkt, het ligt aan jou. Wat gaan andere mensen zeggen of denken over me? Waardoor je dan besluit om toch niks te zeggen. Ja, deze dame zit vanavond ook bij een vandaag in een televisieonderwerp. Daarin wordt ze geïnterviewd als zedenslachtoffer. Dus niet in die zaak van Ali B., maar wel als iemand die kan vertellen, je maakt het mee. En dan doe je dus pas 11 jaar later aangifte. Herkent u dat? Dat veel slachtoffers zo lang wachten? Ja, ik herken dat wel. En zoals deze dame ook zegt, slachtoffers kampen vaak met schuldgevoelens en met schaamte. Dus ja, ga daar maar eens over praten. Dus wat een slachtoffer doorgaans doet, is de situatie zeg maar wegduwen alsof het niet is geweest. En gaandeweg de jaren kan dat weer terugkomen. Want het klinkt heel raar, maar een situatie die je mee hebt gemaakt, die heel heftig is, die kun je eigenlijk een soort van wegstoppen in je brein. En dat snapt natuurlijk iemand van buitenaf niet. Van ja, je hebt zoiets groots meegemaakt. Maar als je dat weggestopt hebt, dan blijft het natuurlijk wel daar aanwezig. En begint het op een gegeven moment te rammelen. En ja, denk je, wil je toch dat daar erkenning van komt? Wil je toch dat die dader veroordeeld wordt? En wil je misschien ook na 10 jaar nog voorkomen dat er opnieuw slachtoffers vallen? Ja, en in uw vak als zedenrechercheur destijds, dan deed u dus ook verhoren met slachtoffers. Hoe begin je eigenlijk zo'n soort gesprek? Ja, die gesprekken vinden altijd plaats op het politiebureau. De politie zal altijd het slachtoffer, of degene die aangifte doet, op zijn of haar gemak stellen. Maar het dient ook duidelijk te maken hoe het strafproces verloopt. En het dient ook duidelijk te maken dat hoe ze vragen stellen, dat ze doorgaan vragen, dat het om details gaat. Want de politie moet de elementen die in het strafrecht staan uit het verhaal van het slachtoffer filteren en dat aannemelijk maken bij de rechter dat strafbaar feit is gebeurd. Ja, dus dat is best wel intensief. En slachtoffers geven vaak ook aan dat ze ja, erg uitgeput zijn na zo'n intens verhoor. En als je iets 10 of 11 jaar hebt weggestopt, hoe moeilijk of makkelijk is het dan om je al die details die dan gevraagd worden je nog te herinneren? Ja, over het algemeen is het zo dat je als je een hele stressvolle, impactvolle gebeurtenis meemaakt, dan kun je bepaalde details heel erg goed herinneren, maar het grotere plaatje vaak niet. En je hebt beide nodig om een goede situatie te schetsen van de gebeurtenis. Dus ja, details zijn vaak, blijven vaak op het netvlies van iemand gebrand. Kun je ook wel in je systeem zeg maar weer terughalen wat weggedrukt is. Maar het grotere plaatje vaak niet. En ja, dat is lastig. Want degene die er vanaf een afstand naar kijkt, een advocaat en een rechter, die kijkt naar het grotere plaatje van hey, wat is hier gebeurd? En kunnen we nou in detail bewijzen dat er gebeurd is waar iemand aangifte van doet. En alleen aan een verklaring van een slachtoffer heb je niks. Is dat ook iets wat zo'n slachtoffer tijdens zo'n verklaring of zo'n verhoor hoort? Je hebt natuurlijk bewijs nodig. Ja, nou, de politie zal niet zeggen aan alleen jouw verklaring hebben we niks. Maar de politie zal wel zeggen we hebben wel ondersteunend bewijsje nodig. En de politie gaat kijken naar wat vertelt iemand. Kunnen we dat aannemelijk maken dat het is gebeurd? En wie of wat kan dit ondersteunen? Ja. En dat is natuurlijk veel makkelijker als een situatie gisteren is gebeurd dan als het 10 jaar geleden is gebeurd. Want ja, forensisch bewijs is heel sterk bewijs. En bijvoorbeeld biologische sporen is heel sterk bewijs dat de dader in de nabijheid van die persoon is geweest. Maar als je dat niet hebt, wat je natuurlijk na 10 jaar niet hebt, ja, dan is dat een heel stuk lastiger. En vorige week werd bijvoorbeeld bekend dat de zaak tegen de bandleider Jeroen Rietberg na 2,5 jaar alsnog werd geseponeerd. Ja, zou je dan ook zeggen, ja, eigenlijk hadden die slachtoffers misschien geadviseerd moeten worden om maar niet mee te doen? Nou ja, dat zul je mij niet horen zeggen. Maar het is natuurlijk wel heel erg betreurenswaardig als je als slachtoffer aangifte doet en jij als slachtoffer weet exact wat er is gebeurd. En dat dan uiteindelijk dat je het moed hebt verzameld om aangifte te doen. En uiteindelijk dat het geseponeerd wordt, zegt niet of het wel of niet is gebeurd. Het zegt dat het wettelijk een overtuigend bewijs niet is geleverd. En ja, dat kan wel uitgelegd worden als, ja, zie je nou wel, het is niet gebeurd. Ja. En het slachtoffer vraagt om erkenning en krijgt ook dan die erkenning niet. En wat als dat harde bewijs ontbreekt? Helpt het dan wel dat er meerdere aangiftes zijn gedaan? Nou, je zult elke zaak op zich moeten bewijzen. Dus ja, in die zin helpt dat niet. Alleen het geeft wel een beeld. Dus als een slachtoffer gedetailleerd over een bepaalde situatie vertelt en een ander slachtoffer vertelt op dezelfde manier over zijn of haar zaak, dan kun je wel duidelijker maken dat wat het slachtoffer heeft verteld aannemelijk is. Ja. Dat dat niet leugenachtig is, maar het telt niet als bewijs. Tot slot nog even, het strafrecht levert dus niet altijd gewenst resultaat op voor slachtoffers. Moet je daar eigenlijk überhaupt rekening mee houden voordat je eraan begint, of zegt u altijd aangifte doen? Nou ja, ik vind wel dat als jou iets is overkomen wat niet kan, dat je daar aangifte van moet doen. Maar je moet wel bewust zijn dat dat een lastig traject is. En dan is het heel belangrijk dat je mensen om je heen hebt die jou erin steunen. Want die kunnen jou van mens tot mens steunen. En ja, dat heb je nodig in het toch wel koude, kille situatie die je meemaakt als je uiteindelijk bij de rechtbank komt. Ja, helder. Dus die steun moet je uit fijne mensen om je heen halen. Dank, Irene Kerst, een oud-tweede rechercheur en tegenwoordig ook adviseur en trainer. Zijn we bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Lammert, wat heb jij? Een pizzeria die al meer dan 100 jaar bestaat op het Amerikaanse Coney Island bij New York zoekt een nieuwe eigenaar. De familie die het na 100 jaar verkoopt heeft alleen wel één strenge voorwaarde. De nieuwe eigenaar moet beloven nooit pizza met ananas te zullen verkopen. Mijn opa zou zich omdraaien in zijn graf bij het horen van ananas op pizza's, zegt zijn 73-jarige kleindochter en huidige eigenaresse tegen de New York Post. De pizzeria die zit al 100 jaar op dezelfde plek daar. En is tot de beste van de Big Apple, wordt hij gerekend. En er worden nog steeds oude wetspizza's gemaakt in de houtskoolgestookte oven. Geen pizza pineapple dus. Nee. Oké, dat was het. Straks is Eén Vandaag terug op televisie, 17:15, NPO 1. Verder nu met Niels en Co op deze zender. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. In Nederland wordt het eigenlijk nooit meer donker. En dat is een groot probleem voor de natuur, maar ook voor de mens. Wij maken minder melatonine aan als het licht is. Jaarlijks neemt de lichtvervuiling met 10% toe. Door straatlantaarns, verlichte kassen, kantoren waar het licht niet uitgaat. In het westen van het land slapen mensen echt substantieel slechter dan bijvoorbeeld in het oosten of het noorden van het land, waar het wel veel donkerder is. Met de komst van LED-verlichting werd Nederland nog lichter. Zelfs De Rijn ligt gewoon geel op. Elke avond tussen 8:30 en 9:00 persoonlijke verhalen over licht en duisternis. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park. Nu in de boekhandel. Profiteer nu tot €250 korting tijdens de zomersale op nrv.nl. Alweer die telefoon. Ja, Nina, had je nog... Boost nodig? 4 uur kippensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. Alleen bij Aldi, Parissimo koffie, gebrand van de beste bonen en rijk van smaak. Zoals Parissimo filterkoffie rood, 500 gram, nu voor maar €3,19. Dat is de allerlekkerste koffie voor de allerlaagste prijs. Tuurlijk wel, Aldi. Zo jammer dat het afgelopen is. Wat een voorstelling. Dat we dit samen hebben gezien, echt onvergetelijk. De wereld is beter af met cultuur. Het is geen bijzaak, cultuur is een hoofdzaak.